สังขาราอนิจจาม ีผู้ทำสิ่งของสิ่งหนึ่งของหลวงพ่อแตกท่านรำพึงว่าสังขาราอนิจจาและเล่าเรื่องสมัยพุทธกาลเทียบเคียงให้ฟังแม่บ้านของพันธุละเสนาบดีคือนางมัลลิกาพันธุละเสนาบดีเป็นเสนาบดีที่มีความเก่งกล้าสามารถในวงราชการจนเพื่อนอิจฉาเพื่อนฝูงก็ไปยุแย่พระเจ้าแผ่นดินว่าพันธุละเสนาบดีเนี่ยจะชิงบัลลังก์อาศัยเขามีคุณงามความดีพระเจ้าแผ่นดินจะลงโทษทันประหารชีวิตมันก็จะเสียชื่อเลยวางแผนให้พวกทหารออกไปทำเหมือนกับเป็นโจรมารบกวนชายแดนแล้วให้พันธุละเสนาบดีกับลูกชาย32คนยกกองทัพไปปราบพอไปถึงถูกทหารมันล้อมฆ่าตายหมดทั้งพ่อทั้งลูกทีนี้มีผู้ส่งจดหมายมาบอกท่านว่าสามีของท่านกับลูก32คนถูกโจรมันฆ่าตายหมดแล้วพอท่านอ่านรู้ท่านก็เอาเน็บไว้ในพกคาตอนนั้นกำลังอังคาดกำลังเลี้ยงพระท่านก็ทำหน้าที่เลี้ยงพระเฉยบังเอิญคนใช้ยกถาดแก้วน้ำไปทำพลัดตกแตกท่านโมคคลาก็ว่าโยมเอ้ยทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่เที่ยงมันก็มีเกิดมีดับเป็นเรื่องธรรมดาอย่าไปเสียใจเลยนะท่านอุบาสิกาก็เรียนพระคุณเจ้าว่าถ้วยแก้วมันแตกหมดฐานนั่นน่ะมันเรื่องเล็กน้อยสามีดิฉันกับลูก32คนถูกโจรมันฆ่าตายหมดเกลี้ยงแล้วดิฉันยังไม่สะทกสะเทือนใจสักนิดหนึ่งแล้วก็เอาจดหมายน้อยให้พระคุณเจ้าดูพอพระคุณเจ้าได้เห็นก็สาธุสาธุพอพระเถระสาธุเสียงสาธุมันไปถึงชั้นฟ้าบนสวรรค์รู้ทันความตายความตายจะมีความหมายอะไรเล่าใครเป็นผู้รู้ว่ามันตายผู้รู้ว่าตายมันไม่ได้ตายผู้ไม่รู้ต่างหากมันตายเมื่อเรารู้แจ้งเห็นชัดอย่างนี้ตายไม่เห็นจะน่ากลัวเกิดต่างหากที่มันน่ากลัวมันจะกลับตาลปัดทันทีพระพุทธเจ้านั่นแหละเป็นคนขี้ขลาดเพราะกลัวความเกิดปุถุชนที่เป็นคนกล้าหาญชาญชัยต่อสู้กับความเกิด